evlerim evlerim, yüksek yüksek evlerim of. Ben onun içinde de benim mor cepkenli beylerim o. Aman aman halim pek yaman, ben dayanamam. Fuck the fuck.